cenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, to poniedziałek, 11 lutego. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Alfa w stolicy od 8 godzin. Alarm wprowadzono przed konferencją bliskowschodnią w połowie tygodnia. 35 miliardów złotych będą kosztować przedwyborcze obietnice Roberta Biedronia, lidera Wiosny. Zimna wojna bez nagród na Bawcie w Londynie. Od północy na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy Alfa. Zarządził go szef rządu w związku z konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w środę i w czwartek w stolicy. Do piątku będzie też obowiązywał inny alarm dotyczący cyberprzestrzeni. Tymczasowo wróciły też kontrole na granicach. Agnieszka Jasik powie, co to oznacza. Alfa to najniższy w czterostopniowej skali stopień alarmowy. To sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności, a przede wszystkim prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Czujność powinni zachować również mieszkańcy, informując policję o nietypowych sytuacjach. Z kolei Bravo CRP to drugi stopień w czterostopniowej skali dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni. W najbliższych dniach mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia. W rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach nie będzie można się zatrzymywać. W środę kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach stadionu PGE Narodowego i Starego Miasta, a piesi na Placu Zamkowym, który będzie dla nich niedostępny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Do stolicy przylecą m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. Będzie też premier Izraela Benjamin Netanyahu. W sumie goście z 50 krajów. Nie będzie jednak przedstawicieli władz palestyńskich. Sprawa Iranu ma być głównym tematem wystąpienia premiera Izraela w Warszawie. Izraelski ambasador Anna Zari przekonuje, że Iran destabilizuje Bliski Wschód. Myślimy, że Iran oszukuje wszystkich i nie tylko my myślimy o tym. Jeśli zobaczy to, o czym idzie w Unii Europejskiej w kierunku Irana, to też wszyscy są zaniepokojeni tymi kierunkami, które Iran idzie teraz. Jedna strona tego to akty terrorystyczne na ziemiach europejskich, a druga to prace w kierunku budowania nowych zbroi, które niepokoją wszystkich. Teheran od lat jest dla izraelskich władz głównym zagrożeniem bezpieczeństwa w regionie. Anna Zari dodaje w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia, że dla izraelskiego premiera warszawska konferencja będzie okazją, by spotkać się z przedstawicielami krajów arabskich, z którymi Izrael na co dzień nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych. To po pierwsze wspaniała okazja spotkać się z kilkunastu, nie liczyłam, ministrów spraw zagranicznych krajów arabskich. Myślę, że to nie tak dużo takich platform na całym świecie. Dla Netanyahu to będzie dobra okazja ze wszystkimi być tutaj. Jednym z tematów warszawskiej konferencji ma być także konflikt izraelsko-palestyński. 35 miliardów złotych będzie kosztować spełnienie przedwyborczych obietnic Roberta Biedronia, lidera Wiosny. Inaugurując na początku lutego działalność Wiosny, Biedroń zapowiedział m.in. ustanowienie minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł, rozszerzenie programu 500+, tak aby obejmował pierwsze dziecko i rodziców samotnie wychowujących dzieci, podniesienie płacy minimalnej, czy likwidację kopalń do 2035 roku. Pieniądze na te obietnice chce Robert Biedroń zdobyć przez likwidację m.in. IPN-u i WOT-u. Uderzenie Centralnego Biura Śledczego Policji w biznes narkotykowy w różnych częściach kraju. Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych, dwie plantacje konopi i przejęli duże ilości amfetaminy. Zatrzymano dwie osoby związane ze sprawą. Jak mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz, nielegalne laboratorium znajdowało się w wynajmowanym mieszkaniu w okolicach Kołobrzegu. Policjanci zabezpieczyli odczynniki chemiczne, pełne wyposażenie laboratorium oraz 850 gramów amfetaminy w postaci stałej i 2,3 litra płynnej amfetaminy, z której można by wytworzyć ponad 3 kg sproszkowanej amfetaminy. W prokuraturze mężczyzna usłyszał zarzuty wytwarzania znacznej ilości amfetaminy celem dalszego wprowadzenia do obrotu, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Mężczyznę, który zajmował się produkcją narkotyków, zatrzymano. Tegoroczne BAFTY rozdane. Mimo czterech nominacji dla Zimnej Wojny, polski film nie otrzymał żadnego wyróżnienia. O najnowszych nagrodach w świecie brytyjskiego filmu z Londynu Adam Dąbrowski. Szanse były cztery. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz autorstwa Pawła Pawlikowskiego i Janusza Głowackiego oraz najlepsze zdjęcia Łukasza Żala. Ale polski film przegrał z Faworytą i Romą. Ten pierwszy doceniono za scenariusz, z kolei Roma zdobyła maski za zdjęcia i dla filmu zagranicznego. Alfonso Cuarón uznany został za najlepszego reżysera. Dodajmy, że jego film triumfował też w najważniejszej kategorii. Uznany został za film roku. Nagrodę dla najlepszego aktora zdobył Rami Malek, który przeistoczył się we Freddiego Mercurego, a najlepsza aktorka to Olivia Colman za rolę królowej Anny. Co z Zimną wojną? Cóż, to jeszcze nie koniec, bo film Pawła Pawlikowskiego ma 3 nominacje do tegorocznych Oscarów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w Trójce o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Wracamy na areny sportowe. Jan Kałucki w studiu. Miło nam donieść, że Kamil Stoch wczoraj postarał się o taką bardzo piękną trójkową niespodziankę, bo tak, 33. bodajże zwycięstwo w Pucharze Świata i 3. zwycięstwo na skoczni w Lahti. No lepiej nie trzeba było. Tak, a imię jego 33, tak. można powiedzieć. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrał wyprzedzając Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Norwega Roberta Johanssona. Dla telewizji polskiej Kamil Stoch powiedział, że jest bardzo dobrze nastawiony przed Mistrzostwami Świata w Zefeld. Ta zima bywa różna dla mnie, z górki pod górkę i tak też czasami ja się czuję tak już trochę przemęczony, bardziej mentalnie. No ale też bywają takie weekendy jak dzisiaj, gdzie zaczyna się po prostu bardzo trudno, a kończy naprawdę super. Mistrzostwa Świata w Zefeld pod koniec lutego, a jeśli chodzi o pozostałych Polaków, Piotr Żyła był 10, Jakub Wolny 14, a Dawid Kubacki 28. Nie był to jedyny wczorajszy sukces, bo drużyna polskich szpadzistek wygrała zawody Pucharu Świata w Barcelonie. Biało-czerwone pokonały kolejno Ukrainki, Amerykanki, Francuzki i Rosjanki. Na sukces zapracowały Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska, Magdalena Piekarska i Ewa Trzebińska, która nie ukrywała radości po finale. Ja w ostatniej walce trochę na początku zwariowałam i utraciłam część prowadzenia, ale potem odrobiłam wszystko i wynik końcowy 45-40 dla nas. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 1-0, a Korona Kielce pokonała Arkę Gdynia 2-1. Obrońca Korony Bartosz Rymaniak. Najważniejsze jest dobrze zacząć. Zdawaliśmy sobie sprawę po tych meczach piątkowych i sobotnich, które się odbyły, że tabela się bardzo spłaszczyła i przegrywając tutaj moglibyśmy sobie zrobić dużo kłopotów na Lubidzi i niepotrzebnie zupełnie, więc w szatni było widać przed meczem, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, jak to jest ważne spotkanie. Nie był to może zbyt piękny mecz z naszej strony, ale na pierwszym planie znowu stawała ta walka, bez której Korona nie istnieje. W tabeli Korona awansowała, wyprzedziła Lecha Poznań, a dziś jeszcze jedno spotkanie. Wisła Kraków zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Natomiast za granicą Manchester City rozgromił Chelsea aż 6-0. FC Barcelona zremisowała z Atletikiem Bilbao 0-0, a AC Milan wygrał z Cagliari 3-0. Gola strzelił Krzysztof Piątek. I na koniec siatkówka. Wczoraj w Plus Lidze rozegrano 2 mecze. Asse Koresowia Rzeszów dość niespodziewanie wygrała z PGS Krą Bełchatów 3-1, a Trefl Gdańsk pokonał AZS Olsztyn 3-2. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Te sporty zimowe będzie można jeszcze poćwiczyć, bo w górach dziś dosypie śniegu, napisał pan synoptyk. Teraz sypie na krańcach południowo-zachodnich kraju. Na Dolnym Śląsku to już tylko deszcz. Podobnie pada na środkowym wybrzeżu, na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Mgły za to utrzymują się na Pomorzu i w Świętokrzyskiem. Tak to dziś wygląda, szary poniedziałek. I on będzie tak wyglądał do końca dnia. Z chmur popada i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura od 3 stopni na zachodzie kraju do 7 na wschodzie, 5 w centrum. W obszarach podgórskich od 0 do 3 stopni. Ten śnieg wysoko w górach pewnie się utrzyma, nie ma się co martwić. Wiatr będzie wiał z zachodu, będzie silny na wybrzeżu, poza tym umiarkowany, w górach także nieco mocniejszy i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienia dzisiaj nie ma i to jest dobra wiadomość, tylko metaforycznie oczywiście. 985 w Warszawie hektopaskali, ale na początku będzie spadać, a później już pójdzie w górę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 19 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki?

Dzisiejsza Rzeczpospolita, w dzisiejszej Rzeczpospolitej bardzo chyba ciekawy sondaż, szczególnie z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej. Mianowicie porównuje on, jak zachowują się wyborcy, umownie mówiąc, tej strony antypisowskiej, w zależności od tego, czy wśród badanych partii jest ruch Roberta Biedronia, czyli Wiosna Biedronia, czy też tej partii nie ma. No i z tego sondażu wynika, że gdyby nie pojawiła się Wiosna Biedronia, to na Platformę Obywatelską głosowałoby, mówimy cały czas o sondażu oczywiście, 27,4% głosów, potem PSL 6,8%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 6,3%, czyli gdyby to zsumować, to wyszłoby mniej więcej tyle, co ma Zjednoczona Prawica, czyli 37%, ale w sytuacji, kiedy się już Wiosna Biedronia pojawia w badaniu, to Platforma znacząco traci, bo tylko 21% głosów. No, rozumiem, że ten sondaż, inne sondaże wyraźnie pokazują, że jeśli odpływ elektoratu występuje do partii Biedronia, to to jest odpływ z Platformy. W ciągu tego tygodnia było kilka sondaży, w zeszłym tygodniu też dla jednej ze stacji radiowych, gdzie te proporcje były inne. Projekt Roberta Biedronia ma taki miodowy miesiąc, gdzie sondaże są pewnie wyższe i tyle, a w tym konkretnym sondażu wszyscy składają się na ten hipotetyczny wynik partii Roberta Biedronia. Tak, ale PiS też tam troszkę mniej ma i Platforma jako największa partia, która ma około 30%, pewnie ten procent tutaj jest największy. Natomiast ja generalnie uważam co do sondaży w tym momencie, że za dużo się dzieje w polskiej polityce, bo z jednej strony afera Jarosława Kaczyńskiego Srebrnej, z drugiej strony nasze rozmowy koalicyjne, z trzeciej właśnie nowy projekt Roberta Biedronia, więc ja bardzo spokojnie podchodzę do tych sondaży i zobaczymy. Zawsze pierwszą analizą, którą robię przy każdym sondażu, jest to, czy opozycja, a do niej zaliczam także projekt Wiosna, ma szansę wygrać z PiS-em i jego potencjalnymi sojusznikami. Jeśli tak jest, to uważam, że to jest dobry znak, a reszta już w ręku wyborców zawsze będzie, tak? Jednak nie jesteśmy krajem trafnych sondaży, raczej nie, więc to jest zawsze efekt jakiejś bardzo dużej dynamiki. Pracownie badawcze są sprawne, ale dynamika polityczna u nas jest tak duża, że trudno jest cokolwiek przewidzieć. Pamiętam, że tylko jedna pracownia przewidziała wygraną Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze, więc to oznacza, że jeszcze dużo się będzie bardzo działo. A skąd się pańskim zdaniem bierze, no jeśli wierzyć sondażom? Oczywiście przy wszystkich zastrzeżeniach, całym sceptycyzmie potrzebnym, ale jednak kilka ostatnich pokazuje poparcie dla tej nowej inicjatywy na poziomie kilkunastu punktów procentowych, przynajmniej teraz tak to jest, oczywiście zobaczymy jak będzie dalej, ale skąd się pańskim zdaniem bierze to dosyć wysokie, na razie przynajmniej poparcie? Efekt świeżości to na pewno i ja mówię o tym... A może zniechęcenia tą opozycją, która ale jest. Ale pamiętamy wiele, ja pamiętam też właściwie od lat 90. Takie pierwsze sondaże danej partii, gdzie wyborcy czy sondażowani dają pewien kredyt zaufania. Myślę, że to jest jakby pierwsza sprawa. A druga jednak pewien kryzys obozu lewicy, kryzys poparcia dla lewicy i myślę, że wielu wyborców może widzieć w Robercie Biedroniu przywódcę obozu lewicowego. Zobaczymy. Następne sondaże pokażą, czy to jest bardziej trwała tendencja, czy mniej. Ja uważam, że tutaj też, tak jak mówiłem, jest taki miodowy miesiąc, to w tempie naszej polityki się w taki miodowy tydzień pewnie obraca. Robert Biedroń musi się liczyć też z tym, że będzie pytany, rozliczany z obietnic, które złożył i wyborcy będą coraz bardziej się interesować tymi obietnicami. A tu wyraźnie widać, że jak jeden z tygodników podliczył 200 miliardów złotych, no piechotą nie chodzi. No gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć i wyborcy, zwłaszcza wyborcy Platformy Obywatelskiej, no będą tu bardzo dociekliwi w dowiadywaniu się, skąd pieniądze na różne rzeczy. A czy to nie jest tak, bo wszystkie sondaże też pokazują, sondaże zaufania w tym przypadku do osób, że największym pewnie problemem, każdy ma inne, ale największym pewnie problemem Platformy Obywatelskiej jest niski stopień zaufania do Grzegorza Schetyny. Krótko mówiąc, że o ile współczesna polityka rządzi się przede wszystkim walkami na osobowości, na charaktery, na osoby, to akurat pod tym, z tego punktu widzenia Platforma podstawowy problem, że ma lidera, który cieszy się tak niskim zaufaniem i w tym sensie nowa inicjatywa na to odpowiada. Na tej zasadzie można by też skomentować PiS, tak? Bo przecież prezes zwykle jest niekwestionowanym liderem tych rankingów braku nieufności. Polityka się bardzo zmieniła. Polityka bardziej się opiera na poszczególnych osobach. I ja uważam, że to nie jest wcale ani dla PiS-u, ani dla Platformy jakiś istotny problem. Proszę zobaczyć na wyniki wyborów samorządowych. To był taki miernik. No, Rafał Trzaskowski, którego wysunął właśnie, to był jakby inicjatywa Grzegorza Schetyny, zdecydowanie wygrał wybory w Warszawie, podobnie jak inni kandydaci. Prezes też potrafi tak działać, czy potrafił tak działać, dziś jest niewątpliwie jakoś na pierwszym planie, że w 2015 roku wysunął Andrzeja Dudę na prezydenta, zwycięskiego kandydata, a potem panią Beatę Szydło. Więc ja uważam, że takie krytykowanie czy PiS-u, czy Platformy, że niby lider zły, jest jałowe, bo ocenia się to po wynikach wyborów po prostu. A na jakim etapie jest tworzenie koalicji europejskiej, czyli wspólnej koalicji wszystkich sił opozycyjnych, jak rozumiem, oprócz Wiosny Biedronia, czyli tych, które miałyby stanąć do walki z PiS-em w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego? No trwają rozmowy. Sądzę, że po takim spowolnieniu tych rozmów z przyczyn obiektywnych, styczeń był smutnym styczniem w polskiej polityce. Mówię o zabójstwie prezydenta Gdańska, co zatrzymało różne działania polityczne, że te rozmowy idą w kierunku finału i to, co słyszymy od koleżanek, kolegów z PSL-u, mocny impuls w postaci deklaracji o koalicji europejskiej byłych premierów, ministrów spraw zagranicznych, to pokazuje, że pozytywny finał jest bliski, ale nie należy niczego uprzedzać, nie należy przyspieszać. Myślę, że wszyscy, także czytając różne sondaże, pamiętam sondaż z zeszłego tygodnia, gdzie wspólny start Platformy, PSL-u, Nowoczesnej, SLD dawał zdecydowane zwycięstwo nad PiS-em w wyborach europejskich, no to wszyscy to czytają i wyborcy, i liderzy, i mam nadzieję, że ten egzamin z odpowiedzialności wszyscy zdamy, a nasza odpowiedzialność Platformy największa i Grzegorz Schetyna jest bardzo skupiony na tych rozmowach i ufam, że rezultaty będą pozytywne. Pan poseł wspomniał o aferze dotyczącej Srebrnej. To jest oczywiście spór, czy tam jest afera, czy jej nie ma. Zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci, który się ukazał dzisiaj, który się właśnie dzisiaj ukazał, nie ma mowy o żadnej aferze i prezes Kaczyński mówi tak: za bezczelną manipulację uznaje twierdzenie, że ta sprawa ma cokolwiek wspólnego z artykułem 24 ustawy o partiach politycznych, która zakazuje im działalności gospodarczej. Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje. Więc rzeczywiście powstaje pytanie, gdzie tu jest właściwie afera? Media i opinia publiczna żyją tym od 2 tygodni, więc takie dobre samopoczucie prezesa chyba jest mocno na wyrost i spodziewano się, że ten dzisiejszy wywiad zapowiadany jako przez panią rzecznik Mazurek jako miłe zaskoczenie, nie wiem gdzie tam jest to miłe zaskoczenie, że on cokolwiek wyjaśni, a nie wyjaśnia tak naprawdę niczego, bo pytanie pierwsze, czy poseł zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą, której notabene nie ujawnia w ogóle w oświadczeniach majątkowych. Jest kwestia pana prezesa Kujdy, Od kilku dni Polska żyje informacją, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Tu w wywiadzie rozumiem, że to może jakieś względy terminu druku, ale słowa o tym nie masz. Wierzyć się nie chce, że prezes o tym wcześniej nie wiedział. Były oświadczenia akurat rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek, że PiS nie wiedział, ani prezes Kaczyński nie wiedział o przeszłości pana Kazimierza Kujdy. Ja powiem tak... Można oczywiście oświadczać, że sprawa nie dotyczy PiS-u, ale dotyczy prezesa PiS-u, a to jest partia wodzowska, gdzie o wszystkim decyduje prezes. W związku z czym mówienie, że to nie jest sprawa PiS-u, w ogóle nie wytrzymuje najdrobniejszej krytyki i widać, jak bardzo przez te dwa tygodnie PiS jest pogubiony, bo najpierw mówiono, że to jest laurka, że dziękują za te publikacje, potem grożono sądem. Teraz jest to przedstawiane jako jakiś konflikt rodzinny, gdzie z jednej strony austriacki zięć kuzyna chce tutaj jakoś funkcjonować i się dorobić. Z drugiej strony prezes chciałby zbudować wieżowce dla Instytutu. No tak, ale właśnie cała ta sprawa pokazuje, jak dziwna jest w pewien sposób polska polityka, bo gdyby tak ten kurz opadł i gdyby tak się zapytać, co jest tak naprawdę istotnym punktem, to ta opowieść też się zmienia, bo zaczęło się od tego, że rzekomo największą afera polega na tym, że prezes w ogóle został nagrany. Potem afera miała polegać na tym, że tutaj naruszono jakieś prawo. Na razie nikt nie wskazał, na czym ona polega. Teraz afera dotyczy tego, czy pan Kazimierz Kujda, wszystko wskazuje na to, że faktycznie był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. No bo odsłaniają się tutaj kolejne piętra tej sprawy i te piętra pokazują, jak w głębokiej hipokryzji tkwi kierownictwo PiS-u i prezes Kaczyński, bo starają się pokazywać jako taka partia totalnej uczciwości, która jest z dala od wszelkich biznesów i zajmuje się tylko losem zwykłych ludzi. To jednak, jakkolwiek oceniać pod względem prawnym dywagacje prezesa z austriackim deweloperem, kilkanaście rozmów, faktyczne kierowanie działalnością spółki, to wynika bardzo wyraźnie. To prezes mówi. Prezes mówi, chce iść do sądu i słyszeliśmy na nagraniu i zeznać, że te prace zostały wykonane, czy też sprawa... No, czy jest z tym nagadanego? To znaczy, jak się wsłuchać w tę rozmowę, no to ona jest też daje pewnego rodzaju świadectwo uczciwości samego prezesa Kaczyńskiego. No, uważam, wsyła do sądu. Ja uważam i sądzę, że bardzo wielu wyborców PiS-u też ma takie zdanie, że chciałoby wiedzieć wcześniej, że prezes partii, na którą głosują, prowadzi ożywioną działalność gospodarczą. Tak jak był ruch Janusza Palikota, wszyscy wiedzieli, że to wybitny biznesmen i wszystko było na stole. Tu w tym przypadku kontrast między takim mówieniem o sięganiu do głębokich kieszeni, nakładaniem różnych podatków na bogatych ludzi, a zaangażowaniem prezesa w takie projekty jest bardzo duży. Tak samo jak w przypadku pana Kujdy. Jeśli się mówi, że wszystko, co po 89 to układ, agenci, postkomuniści i tak dalej, a prawą ręką biznesową prezesa jest, jak wskazują wszystkie znaki na niebie i ziemi, był agent SB, to bardzo to podważa tę taką linię PiS-u. I ja uważam, że to jest taka sprawa, która tydzień po tygodniu będzie coraz trudniejsza dla PiS-u i bardzo trudno jest to wszystko tłumaczyć. Mówienie, że to nie problem z panem Kujdą, albo że to jest jakiś problem rodzinny, no nie wytrzymuje najdrobniejszej krytyki. Bo zobaczymy jak ta sprawa się rozwinie. Jeszcze chciałem, bo mamy niedużo czasu, zapytać o rzecz ostatnią. W środę zaczyna się w Warszawie dwudniowa konferencja dotycząca Iranu. Wiadomo, że będzie na niej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i premier Izraela. No, natomiast co do pozostałych uczestników, wiedza jest, bym powiedział, bardzo ograniczona. Co pan sądzi na temat tej konferencji i jej, że tak powiem, celów i sensu? Ona oficjalnie nie jest na temat Iranu, tylko na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. No, oficjalnie tak, ale faktycznie w oczywisty sposób. Dwie rzeczy tutaj powiem. Pierwsza taka, bardzo źle przyjąłem to, że dowiedzieliśmy się ze Stanów Zjednoczonych, że taka konferencja w Warszawie się odbywa, bo oni pierwsi powiedzieli, sekretarz stanu, pan Pompeo, zanim nasze władze cokolwiek zrobiły. I druga sprawa, mimo różnych prób wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, premiera, ja nie widzę, jaki jest interes Polski w tym. Oczekiwałbym jeszcze... No może pokazuje jeszcze... to właśnie silną pozycję Polski, że... Ale wiecie tu, czy spotkanie Trumpa z przywódcą Korei w Singapurze pokazało silną pozycję Singapuru? Nie. Więc tylko po prostu, że to jest dobre, wygodne miejsce dla różnych osób. Więc ja bym oczekiwał, że premier czy minister spraw zagranicznych wyraźnie powiedzą, jaki jest interes Polski, skoro podejmujemy takie działanie, które wystawia nas na rozmaite ryzyka. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Tomasz Siemoniak, były minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 1749 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A kupując dla niego trymer do brody marki Philips za 199 zł, zaoszczędzisz 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa masteksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Weź głęboki oddech i pomyśl, czy jest coś ważniejszego niż zdrowie twoje i twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna i to już jest 8.31 i 39 sekund. Pora zatem najwyższa na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Główny lekarz weterynarii odniesie się w Brukseli do unijnej kontroli po doniesieniach o nielegalnym uboju pod Ostrowią Mazowiecką. Głównym celem polskiej informacji ma być zapewnienie, że hodowla bydła i produkcja mięsa spełniają unijne standardy. Prezentacja ma się odnosić m.in. do wstępnych wyników audytu unijnych inspektorów, które przedstawiono w piątek w Ministerstwie Rolnictwa. Pełny dokument po unijnej kontroli ma być gotowy w połowie miesiąca. Dwóch audytorów z Komisji Europejskiej ma ponownie przyjechać do Polski na przełomie marca i kwietnia. W Strasburgu spotkanie głównych negocjatorów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii będą próbowali przełamać impas w dotychczasowych rozmowach brexitowych. Negocjacje dotyczące wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty utknęły w miejscu w styczniu, gdy brytyjscy posłowie odrzucili umowę brexitową. Od tego czasu Londyn próbuje wynegocjować korekty w dokumencie. Bruksela jednak na zmianę nie chce się zgodzić. Najbardziej spornym zapisem w umowie jest tak zwany irlandzki bezpiecznik. Ma gwarantować, że po brexicie nie zostaną przywrócone kontrole graniczne na Zielonej Wyspie, a Londyn pozostanie w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Zimna wojna bez bafty. Do najważniejszego wyróżnienia w świecie brytyjskiego filmu dzieło Pawła Pawlikowskiego nominowano w czterech kategoriach. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz i najlepsze zdjęcia. Polski film przegrał jednak z Faworytą i Romą. Pierwszy doceniono za scenariusz, drugi za zdjęcia i w kategorii za najlepszy film nieanglojęzyczny. Alfonso Cuarón uznany został za najlepszego reżysera. Jego film Roma wygrał też w najważniejszej kategorii. Uznany został filmem roku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I tak to już chyba trzeba przyznać, że Roma została faworytą w kategorii nieanglojęzyczny film, jeśli chodzi o Oscary. A teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. I ostatnie dni na zgłaszanie uwag do projektu zmian w prawie zamówień publicznych. To ma być rewolucja w przetargach. Autorzy zmian zapowiadają m.in. odejście od kryterium najniższej ceny, obowiązkową waloryzację czy nowy sąd do rozstrzygania sporów przy zamówieniach. Mają się też skończyć kary przewyższające wartość umowy, mówi Przemysław Grosswelt z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. wprowadzamy właśnie takie klauzule niedozwolone, które powodują, że tak wysokie kary umowne nie będą mogły znaleźć się w postanowieniach umów, dzięki czemu ta pozycja stron wykonawcy i zamawiającego będzie trochę bardziej zrównana. Konsultacje nowego prawa mają potrwać do 23 lutego. Nieoficjalnie mówi się, że rząd ma zająć się projektem przed wakacjami. Nowe prawo ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Zaglądamy do prasy. Nawet 100 milionów złotych może być warte zamówienie Instytutu PAN i 7 uczelni technicznych na sieć komputerową zajmującą się obliczeniami i składowaniem danych. To największy przetarg na infrastrukturę od lat. Problem w tym, że zdaniem dostawców warunki przetargu faworyzują chińską firmę Huawei. O sprawie pisze dziś Puls Biznesu. Zamawiający poznańskie centrum superkomputerowo-sieciowe odpiera zarzuty, twierdząc, że Huawei nie jest jedynym producentem, który spełnia warunki określone w przetargu. Owszem, znajdą się producenci, którzy spełnią jedno lub dwa wymagania, ale wszystkie razem spełnia tylko jeden wykonawca, twierdzi z kolei druga strona. Na razie udało się opóźnić przetarg. Dzięki odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej termin składania ofert przesunięto z 31 stycznia na 5 marca. Wystarczy już bonusów socjalnych, czas wyciągnąć rękę do pracujących, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Powody są dwa: zbliżające się wybory i dobra sytuacja w budżecie. Jak pisze gazeta, na biurko premiera od nowego roku mają trafiać propozycje nowych projektów. Pierwszy pomysł to zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, tak by w kieszeniach pracujących Polaków zostało nawet 10 miliardów złotych. Drugi scenariusz to nowa ulga w PIT, która byłaby przeznaczona jedynie dla osób aktywnych zawodowo. Wśród propozycji padają też projekty socjalne, ale zdaniem gazety nie mają większych szans, bo rodziny z dziećmi i seniorzy otrzymali już wsparcie. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Cieszę się, że się udało iglo, to do pana Cypriana. Radziliśmy w ubiegłym tygodniu, jak zbudować takie profesjonalne iglo i myślę, że jeśli ktoś z państwa na południu kraju, a zwłaszcza w Bieszczadach, to nie będzie problemu, żeby zbudować kolejne, bo tam śniegu pod dostatkiem, nawet zagrożenie lawinowe, ostrzegają eksperci. Jeśli chodzi o ten śnieg, to także dosypie w Karpatach i w Sudetach. Na krańcach południowo-zachodnich też pada. Poza tym to raczej deszcz dziś będzie przeważał. Na północy, na wschodzie, na zachodzie, w zasadzie wszędzie, gdzieniegdzie znienacka może wyjrzeć słońce, zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 3 stopni na zachodzie do 7 na wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat od 0 do 3 i to są wszystko temperatury powyżej zera, wiatr umiarkowany, zachodni, tylko nad morzem i w górach silny, silniejszy, a w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofarm. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVa już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna i to jest 22 minuty przed godziną 9. Najlepszy moment, żeby zaprezentować Państwu piosenkę dnia. Miło mi donieść, zwłaszcza fanom zespołu Riverside, że to dzisiaj taki wybór. Guardian Angel, proszę posłuchać. shooting stopped a while ago. Not sure who has survived. They used to be friends, and now they simply wiped each other out. The others took their place, got a second chance. Tell me now, what is right, what is wrong? Where's the line between fear and total callousness? My heart's beating too fast, I'm trying to catch echoes of morality. Maybe there's a chance to expiate my sins, turn around and start again. There's nowhere to escape, but I have a key. Riverside Guardian Angel. To jest nasza piosenka dnia, spokojna, nastrojowa, na taki poniedziałek jak dziś. Idealna. Prokrastynacja? Rano? Pyta słuchaczka. To się nie może udać. W temacie prokrastynacji chciałem podpowiedzieć słuchaczom o takim fajnym narzędziu, które pomaga priorytetyzować zadania. Nazywa się to Macierz Eisenhowera. To są dwa pola pionowe, dwa poziome. Rysuje nam się kwadrat z czterech pól. Z prawej strony na przykład ważne, nieważne, a na górze są pilne, niepilne. Polecam Macierza Eisenhowera. Bardzo fajnie można sobie rozpisywać zadania i wiedzieć, kiedy co ważnego zrobić. Bardzo dziękuję. No pomocne to narzędzie niewątpliwie. Macierz Eisenhowera sobie zapisałem. To już do klastra obliczeniowego, który też się pojawił dziś w porannej audycji. Drugi element do załatwienia. No i ważne, żeby z przytupem rozpocząć tydzień, prawda? Można topać wolno do tego utworu, na przykład tak Państwo wybrali po raz kolejny. Spodobały się dwa ognie. To numer jeden ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Pozycja obroniona za 16,5 minuty, godzina 9. Fish, MAD, Tworzywo. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić. przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda, w twoich oczach pełnych obaw. Ja się bardzo cieszę, że państwo tak wybrali dwa ognie. Słychać, że solfeż był czytany do poduszki chyba przez pana Fisza i bardzo zresztą dobrze. Aha, teraz do pana Bartka telefon. Panie redaktorze, jak pan będzie takie kawałki Black Sabbath puszczał o poranku, to ja muszę panu powiedzieć, że po raz pierwszy w życiu mam chyba gęsią skórkę na paznokciach. To jedna rzecz. A druga, pan redaktor pyta o Black Sabbath w Ciechocinku. No jakże to, panie redaktorze, nie słyszał pan o aerobiku? Pozdrawiam serdecznie. Nie, no oczywiście, że słyszałem, widziałem, żeby nie powiedzieć ćwiczyłem, żeby nie powiedzieć. Gęsia skórka na paznokciu? 12 minut przed 9. Jak palpitacja ogona. Muzyczny rozkład jazdy. Redaktor to zawsze w punkt. Nowy tydzień i nowa płyta tygodnia, a właściwie dwie płyty tygodnia mamy dla państwa od dziś. Pierwszą przygotował Stanisław Sojka, jej tytuł prosty i stan faktyczny oddający to muzyka i słowa Stanisława Sojka. Trafiło na nią 11 piosenek spełniających te warunki. Żeby znaleźć poprzednie z tekstem pana Stanisława, trzeba by sięgnąć po płytę Sojka Nowa z Bagatela 2002 roku. Drugą naszą płytę tygodnia, a swoją trzecią w przygodzie z muzyką, sprezentowała nam Ludła Young. Album nosi tytuł Soliloquy, czyli mówiąc po polsku Soliloquium. And I know for a fact, yeah, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I go and pretend. Do koszyczka trudnych słów trafia zwrot jaki? Soliloquium. Mhm. Dobrze, zapisuję sobie. No, będzie przynajmniej bogatszy wokabularz. Do trzech razy sztuka, mówi mądre przysłowie. Posłuchać go postanowił Tom Rosenthal. Tym samym dołożył trzecią sztukę, czyli swój trzeci koncert w Warszawie. Pierwsze dwa, 23 i 24 maja, wyprzedały się na prędce. Nowa szansa na zobaczenie i usłyszenie brytyjskiego muzyka nadarza się 25 maja. A jeśli faktycznie zamierza przysłowie posłuchać, to będzie to szansa ostatnia. So now I'm sleeping on a train, and I'm wearing blue, 'cause I'm feeling blue. I'm dreaming of a place I cannot explain. So let me sleep on my train. I kolejny utwór do takiego poniedziałkowego zestawu na dziś. No to mamy problem. Dlaczego? W zasadzie widmo problemu. No? Widmo to tytuł nowej płyty duetu Problem. Panowie Oscar i Steez zaprezentowali właśnie pierwszą piosenkę z tego wydawnictwa. Jej tytuł to Interpol. To ich bardziej romantyczne niż łobuzerskie w porównaniu z poprzednim oblicze, ale i tak cenzorskie nożyce musiały wejść na scenę, żebyśmy teraz Interpol wpuścić na antenę mogli. Album Widmo ukaże się 1 marca. O tym, jak bardzo wyczekiwana jest nowa płyta Problemu, niech świadczy po pierwsze fakt, że w 3 dni ta piosenka zebrała 1 000 000 wyświetleń w serwisie YouTube, a po drugie, że pierwszy limitowany nakład płyty, do którego dodawana jest maska antysmogowa, komplet kosztuje 329 zł, został już wyprzedany. No, czasami tak jest, że jak Interpol to problem, proszę pana. No to fragmencik tylko, jeśli możemy. No to nic dziwnego, że jest problem. Bartek Gil, bardzo dziękuję. Problem jeszcze do usłyszenia na antenie Trójki na pewno nie raz, a my już pędzimy teraz na koniec świata i Tomek się będzie dzisiaj kiwał. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A z kim się Tomek będzie kiwał? Tomasz Grozdowski sam opowie. Ten odcinek, ostatni w tej części Nowej Zelandii, trzeba poświęcić czemuś wyjątkowemu. Jakim cudem tak mały, a w zasadzie prawie bezbronny ptak, przytulanka można powiedzieć, został symbolem całego narodu, dumą, ale i obawą Nowozelandczyków. They are only found here in New Zealand. They are like nothing else. Ptak kiwi. Nic nie stało się przypadkiem, mówi moja przewodniczka, dzięki której mogłem zobaczyć kiwi na żywo, choć trzymane w sztucznie stworzonych warunkach. Inaczej się raczej nie da. Tego nocnego zwierzęcia na żywo, w jego naturalnym środowisku, nie widziało 98% Nowozelandczyków. To our culture, the kiwi was the first bird that was created by the god of the forest, who we call Tani Mahuta. Według naszych wierzeń to pierwszy ptak, który został stworzony przez boga lasu. Jest cała historia z kiwi związana. Zanim się stał takim ptakiem, jak jest, był ptakiem latającym, bardzo kolorowym. Według naszych wierzeń kiwi poświęcił swoje skrzydła i piękne upierzenie, by zostać obrońcą lasu. Więc w naszym lesie i w naszych wierzeniach odgrywa ważną rolę. Ile teraz jest kiwi w Nowej Zelandii? Mamy 50 do 60 tysięcy ptaków kiwi. Na północnej wyspie mamy największą populację kiwi brązowego. Jest go około 25 tysięcy. No ale drapieżników za wiele nie ma. Mamy sporo drapieżników. One nie są groźne dla człowieka, ale dla naszego kiwi jak najbardziej. Psy, koty, lisy, oposy zjadają jajka, a jajko dla kiwi niecodzienna rzecz. Niełatwo im się rozmnażać, nie składają jajek jak kury codziennie, bo wtedy nie byłoby problemu. Dobrze jest, jak trafi się jedno jajko na sezon. Bardzo rzadko jest więcej. A to ze względu również na rozmiar i kiwi, i samego jajka. Nie są najlepszymi reproduktorami. Nawet w naszym programie ochrony kiwi i rozmnażania musimy czekać na to, kiedy w czasie roku będą miały ochotę na złożenie jajka. Żaden ptak na świecie nie składa tak dużego w stosunku do swojej wielkości jaja. Przed złożeniem jest ono tak wielkie, że samica nie ma już w środku siebie miejsca nawet na pokarm. Jest kilka razy większe niż jajo kury. a wielkością te zwierzęta są zbliżone. Ale jest jedna korzyść z wielkości jaja i długości wykluwania się małych, która jest znacznie dłuższa niż u innych ptaków. Większość ptaków wykluwa się ślepa i bezbronna. Malutkie kiwi natomiast od razu gotowe jest do życia i zadbania o siebie. Istniało i w zasadzie istnieje niebezpieczeństwo, że kiwi zniknie z Nowej Zelandii jeszcze za naszego życia. Na szczęście jest wielki ruch związany z ochroną kiwi. W 1991 roku zaczął się Narodowy Program Ochrony. Przeznaczono na niego 56 milionów dolarów. Kiwi for kiwi. Tylko w ramach tego programu 2000 odhodowanych kiwi zostało wypuszczonych do lasu. Na przykład na Półwyspie Koromandel, gdzie udało się liczbę groźnych dla tego ptaka stworzeń kontrolować, liczba kiwi podwaja się z każdym dziesięcioleciem. Ale gdzie indziej jest inaczej. Liczba brązowych kiwi na Wyspie Północnej w ciągu ostatnich 36 lat zmalała o 80%. Kiwi to sprawa narodowa, zatem dołącz do nas, apelują miłośnicy kiwi. Kiwusi dla kiwi. A co w prasie? New Zealand Herald apeluje o rozwagę na plażach wokół Taurangi, gdzie zakazano kąpieli ze względu na silne prądy i ogromne fale, co nie zniechęca niektórych miłośników surfingu do tego, by do wody wchodzić. Opisuje również walkę strażaków z ogniem w okolicach Otaru i przypomina o ciągle niepewnej sytuacji koło miejscowości Nelson w Abel Tasman na południowej wyspie, która została dotknięta przez serię poważnych pożarów. Na dziś to wszystko z Nowej Zelandii. Jutro usłyszymy się zupełnie skądinąd, z dość dalekiego stąd miejsca. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. No już poleciał, tak szybko jakby. O, do usłyszenia. Gdzie to będzie? Jutro się przekonamy. No to nie jest jednak u nas takie piękne lato, u nas taki trochę lany poniedziałek, ale proszę się trzymać. Sponsorem relacji jest Budimex. Ale my już to wszystko, co przygotowaliśmy, zaprezentowaliśmy Państwu. Dziękujemy za wspólną obecność od 6. My, czyli Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. No i pistolety na koniec. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMark są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Ekstra rabaty na smartwatche. Tylko do 14 lutego, kupując dowolny smartwatch, otrzymasz 10% jego wartości na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.